państwem tytułowy utwór, wiersz Osipa Mandelsztama w przykładzie Wiktora Woroszylskiego, Ma Cherie. Jak pościele, albo nie, żłob koktajle, mój aniele, smak na dnie, smak na dnie. Można tędy lub owędy, co tu kryć? Szary brandy, Ma Cherie. Jeszcze z płyty Superata, nie, właściwie to jest z płyty Ales, wiersz Josifa Brodskiego w przekładzie Katarzyny Krzyżewskiej, Pszczoły nie odleciały. Jeździec nie skoczył w kawiarni ani kulum. Ferajna plotkuje jak dawniej, lecz szklance pozwala dwukrotnie, będąc w stanie topnienia, wejść do tej samej wody, choć nie ugasi pragnienia. Tyle lat przeszło, wojny wybuchały i gasły na świecie. rodziny się rozpadały, gęby migały w kasecie, spadały samoloty. Speaker krzyczał, o Boże, bieliznę wypierzesz, ale skóry plasować nie możesz nawet gorącą dłonią. Ponad zimowym Rzymem słońce prowadzi walkę wręcz z ciemno-szarym dymem. Pachną palone liście, fontanna w słońcu błyska jak medal za niepotrzebny nikomu armatni wystrzał. Rzeczy tężeją, aby w pamięci ich nie przemieścić, lecz w perspektywie trudniej zaistnieć niż zginąć bez wieści w niej. Co z miasta uchodzi, w lata zmienia się potem w pogoni za czystym czasem, bez szczęścia i terakoty. Życie bez nas, kochana, możliwe jest, to też miasta istnieją, bar, wzgórza i kłębiasta chmura na czystym niebie, nad polem, gdzie walka trwała, gdzie powstał pomnik sławiąc zwycięstwo budowy ciała. Życie bez nas, kochana, możliwe jest, to też miasta istnieją, bar, wzgórza i kłębiasta chmura na czystym niebie, nad polem, gdzie walka trwała, gdzie powstał pomnik sławiąc zwycięstwo budowy ciała. Chcieliśmy się na koniec też przypomnieć utworem, który rozpoczynał płytę Ave przed Państwem. Moja autorska piosenka Tańcz. Mojego trybu życia, gdzie są dzisiaj Luda, Cindy, Agniecha, takie imiona przybierały i więcej nie wiedziałem nic. No istny kicz, Witch była wśród nich najlepsza, jak w powieściach do niej wracałem najczęściej. Co za szczęście, bezpieczna miłość z panienką, zawsze gotową pod ręką, po prostu płacisz i masz. W wykwintnym rynsztunku, w niezgorszym gatunku, posiadki, piersi, twarz, tańcz. Mijały sobie kiedyś błogie dni, sobota za sobotą i wciąż nie wiedziałeś, czyją jest robotą strach przed kobietami i pieniędzmi. Twój podręcznik zawsze gotową miał odpowiedź. Cóż, słowo, słowa, tak jak nic potrafią stać się tortury kaligrafią. Na szczęście inni martwią się już o to, a twoją cnotą jest niemiłosiernie męski blask. Tańcz, tańcz! Nieraz do ciebie piszę listy, choć ty na sposób oczywisty wyrosłaś z tego, co już było. Miłość nietrwała jest, jak mawiał jeden z tych, co skradł twe ciało. Wtedy, gdy byłaś jeszcze małą dziewczynką z zapałkami, gotową oddać się za Chanel 5 czy coś z tych rzeczy, słusznie zaprzeczysz. Mnie dziś niezmiernie cieszy fakt, że wciąż odmawiasz nam spotkania, że się tak wzbraniasz uznania, jestem pełen dla ciebie. Zresztą sam już nie wiem, cóż, w doli swej nie jestem sam. Tańcz! Nieraz bezczynnie w parku siedzę, staram się sobie odpowiedzieć, jakie motywy miałeś, Jezu, żeby tak skończyć.